Messa di voce. Dünyanın her yerinden opera sanatçıları ve yorumları. Hazırlayan ve sunan Berk Dalkılıç. ...94.9 Açık Radyo'dan herkese merhabalar. Messa di voce programı dinlemektesiniz. Ben Berk Dağkılıç. Rossini'nin La Danza parçasıyla programımızı açtık. Luciana Pavarotti yorumuyla dinledik bunu. Bugün programımızda birçok sanatçının eser yorumlarını dinleyeceğiz. Messa di voce bildiğiniz gibi geçtiğimiz yayın dönemi Açık Radyo'da yayına başlamıştı. Ve bugüne kadar programda birçok sanatçının eser yorumlarını dinledik. Bugün ise yeni yayın döneminin ilk programında önceki dönem dinlediğimiz sanatçılardan bazılarından birkaç eser dinleyeceğiz. Özellikle belirtmek isterim ki sanatçı seçimlerini bugüne kadar yapmış olduğunuz program sonrası gelen yorumlara dayalı olarak seçmiş bulunmaktayım. Benim çok beğendiğim eserler bunlar. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi dinleyeceğimiz 3 parça var. Ian Bostridge yorumu ile olacak bunlar. İlk parça Noel Coward bestesi olan 20th Century Blues parçası olacak. Hemen ardından ise 2 tane Schubert lead'i dinleyeceğiz. Di Forelle ve Stenkin. it that civilized humanity can make this world so wrong? In this hurly-burly of insanity, our dreams cannot last long. We've reached a deadline, a press headline. Every sorrow whose value is news value tomorrow. Blues, 20th century blues, are getting me down. Escape those dreary 20th century blues. Why, if there's a God in the sky, why shouldn't he grin high above this dreary 20th century din? In this strange illusion, chaos and confusion, people seem to lose their way. What is there to strive for, love or keep alive for? Say hey, hey, call it a day. Blues, nothing to win or to lose, it's getting me down. Escape those dreary 20th century blues. In this strange illusion, chaos and confusion, people seem to lose their way. What is there to strive for, love or keep alive for? Say hey, hey, call it a day. Nothing to win or to lose, it's getting me down. Who's escaped those dreary 20th century blues? Da schoss im Flur ein die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah ihm süße Ruhe des munteren Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Des munteren Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute fuhr an die Uferstand und saß mit kaltem Blut, wie sich das Fischlein wand. Solang dem Wasser hell, so dacht ich, nicht gebricht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. So fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. Doch endlich ward dem Diebe die Zeit zu lang. Hier macht das Bächlein tückisch trübe, und ich es gedacht, so zuckte seine Rute, das Fischlein zappelt dran, und ich mit regem Blute sah die Betrugne an. Ich mit regem Blut sah die Betrugne an. Thank you. und Phoebus neu erweckt, bringt seine Rosse mit dem Tau, ihr Blumenkelche deckt, ihr Blumenkelche deckt. Blume Knospe schleicht die goldenen Äuglein auf. Mit allem, was da leitend ist, du süße Maid, steh auf. Mit allem, was da leitend ist, du süße Maid, steh auf, steh auf, steh auf. Du süße Maid, steh auf, steh auf. Du süße Maid, steh auf! Wenn schon die liebe ganze Nacht der Sternenlicht ist hier, o hebe dir im Wechsel wacht, dass auch dein Augenstern sie grüßt, erwach, sie warten drauf, weil du doch gar so reizend bist, du süße Maid, steh auf, weil du doch gar so reizend bist, du süße Maid, steh auf, steh auf, steh auf, du süße Maid, steh auf, steh auf. Süße Maid, steh auf. Und wenn dich alles das nicht weckt, so werde durch den Ton der Minne zärtlich aufgelückt. Dann erwachst du schon, und dann erwachst du schon. Wie oft sie dich ans Fenster trieb, das weiß ich drum, steh auf. Und habe deinen Sänger lieb, du süße Maid, steh auf. Und habe deinen Sänger lieb, du süße Maid, steh auf, steh auf. Süße Maid, steh auf, steh auf, steh auf, du süße Maid, steh auf. Ian Bostelic yorumu ile Noel Coward bestesi olan 20th Century Blues ve Schubert liedlerinden Di Forelle ve Stentkin eserlerini dinledik. Şimdi dinleyeceğimiz sanatçı Roberto Alagna olacak. Mesa di Voce programında ilk programında çaldığım sanatçıydı bu. Alanya'dan iki eser dinleyeceğiz. Tagliaferri'nin bestesi olan Passione ve Mingardo bestesi olan Carretiere. Staie, più vicina te sento, chissà chi stu momento, tu a chi piense che fai? Tu me mi sin de bene, nu veleno che dose, non me pesa sta croce. Trascina per te, te voglio, te penso, te chiamo, te vedo, te sento, te sonno, e non c'è. pasto che non ponne più pace. Cammina, cammina, ma non s'acciarvate, isto sempre embriaco e non beve mai vino. Oggi è fatto una moda, la maronna d'areve, si me passa sta freda. Te vede, te sente, te sanne, e non ci pensa che non questo che non donne più pace. Calate giallo sul in giallo mare, si stanco bestia mia, io Roberto Alagna yorumu ile Tagliaferri'nin Passione parçasını ve Mingardo'nun Carrettiere parçasını dinledik. Roberto Alagna'nın Serenat albümündendi bu parçalar. Albümün tamamını dinlemenizi muhakkak öneriyorum. Şimdi dinleyeceğimiz sanatçı Patrizia Pettibone olacak. Barok dönem eserleri dinleyeceğiz şimdi biraz. Handel'in Nozze Emendara Yamas ve Henry de Bali'nin Io sai la locura parçalarını dinleyeceğiz. Keyifli dinlemeler diliyorum. Oh, 94.9 Açık Radyo'da Mesa The Watch programı devam ediyor. Patricia Pettibone yorumu ile Handel, Nose Emender Ayamas ve Henry de Bailly'nin Io Soy La Locura parçalarını dinledik. Patricia Pettibone özellikle barok dönem konusunda çok iyi. Yani gerçekten yorumcu kelimesini hak eden bir sanatçı. Çünkü barok dönemi sadece doğal formüle değil, aynı zamanda o doğalın içerisinde çok güzel süslemeler yaparak söyleyen bir sanatçı. Albümlerini mutlaka dinlemenizi öneririm. Şimdi Bryn Terfel'dan iki eser dinleyeceğiz. Mozart Figaro'nun düğünü operasından Non più Andrei ve Handel Watch Save O Lord. Non più Andrei farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, e le belle turbando il riposo, Narcisetto a doncino d'amor. E le belle turbando il riposo, Narcisetto a doncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più avrai il farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, e le belle turbando il riposo, Narcisetto adoncino d'amor. E le belle turbando il riposo, Narcisetto adoncino d'amor. La guerrieri può far becco, l'hanno stacchi stretto sacco, schioppa in spalla, sciabra al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le neve salioni, al concerto di tromboni, di bombardi e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio fatti sfiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante. Farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, e le belle turbando il riposo, Narcisetto adoncino d'amor. E le belle turbando il riposo, Narcisetto adoncino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, cherubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria upon us. et daima silaita nabonus as altrast is in thee as altrast Brian Turfle yorumu ile Mozart Figaro'nun düğünü operasından Non più Andrei ve Handel bestesinden What Save O Lord bestesini dinledik. Şimdi dinleyeceğimiz sanatçı Veronique Gens olacak. Veronique Gens'ten yine iki tane barok eseri dinleyeceğiz. İlk Handel aryalarından In Tanti Affani Miei ve hemen ardından Monteverdi'nin Orfeos'undan Signor Quell'Infelice. Thank you. potresti, se ti mio quel seren di questa fronte, che tu chiami tuo cielo, onde mi giuri di non invidiar sua sorte a Giove. Ci torni a goder di quei giorni che trarsori a vivendi in feste in canto e del misero Orfeo con solo al pianto. ...94.9 Açık Radyo'da Mesa Duvaş programının yavaş yavaş sonuna gelmek üzereyiz. Şimdi dinleyeceğimiz eserler Angelina Giorgio yorumuyla olacak. İlk parça La Scala performansından olacak Giorgio'nun. Floricicia de Peapa parçasını dinleyeceğiz. Hemen ardından ise Giorgio'nun Roberto Alagna ile gerçekleştirmiş olduğu Düetler albümünden olacak. Hector Berlioz'un Le Troyan operasından Nuit de Varese aryasını dinleyeceğiz. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Mesa The Watch programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Birazdan bugünün son partisini dinleyeceğiz. Bugün programımda Luciano Pavarotti, Ian Bostrich, Roberto Alagna, Patricia Pettibon, Bryn Terfel, Veronique Jens ve Angelina Giorgio'nun seslendirmiş olduğu eser yorumlarını dinledik. Bu sanatçılar daha önceki programlarında sizin yapmış olduğunuz yorumlarınıza dayalı olarak seçilmiştir. Umarım listemi bugün beğenmişsinizdir. Programımıza ulaşmak için Facebook sayfamız olan Mesa The Watch'e facebook.com/radyomesadevoce adresinden program kayıtlarına mesadevoce.blogspot.com adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi dinleyeceğimiz son eser Luciano Pavarotti yorumu ile olacak. Respighi'nin Nebbi aryasını seslendiriyor Pavarotti. Nebbi eseri gerçekten çok özel, çok ilahi bir eser olduğunu düşünüyorum. Çok ruhani kavramlar barındırıyor içerisinde. Umarım beğenirsiniz. Dinlediğiniz ve desteklediğiniz için teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşça kalın. Mesa di voce. Dünyanın her yerinden opera sanatçıları ve yorumları. Hazırlayan ve sunan Berk Dalkılıç.